בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות תרומות ומעשרות הלכה ג'. על פי המאמר ויתן עוז למלכו וכולי בליקוטי הראשון בסימן הנחת עיין שם. א', והיוצא משם לענייננו, כי על ידי הדיבור דקדושה בתורה הקדושה, על ידי זה מקררין חמימות הלב שלא ישרוף את האדם חס ושלום. בבחינת מה שהיית בזוהר הקדוש, אלמה לקנפריה דנש ועליבה, אבליבה אוקיד כל גופה. קנפריה זה בחינת התורה ששם רוח אלוקים מרחפת, לקרר חמימות הלב דלאוקיד כל גופה חס ושלום. בבחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. קריאה דם מיה דהי ואורייתא. כי כשהאיש הישראלי בוער בליבו להשם מטבח היה יכול להוקיד כל גופה. כי תעבירת הלב של איש הישראלי להשם מטבח הוא בלי שיעור. עד שמגודל ההתלהבות היה אפשר להוקיד כל גופה. אבל כשהתלבש באותיות התורה, על ידי זה מקרר ליבו על ידי דיבורי התורה שהוא כאן פריה דנש ועליבה וכולי כנל. וכן חס ושלום להפך, כשבוער חס ושלום אל תאוות עולם הזה, היה גם כן אוקיד כל גופה חס ושלום. אבל על ידי דיבורי התורה הקדושה ניצול מתבערת הלב, כי התורה ובבחינת קנפריה דנש ועליבה דליוקיד כל גופה חס ושלום. הן על ידי ריבוי התלהבות ותבערת הלב להשם מטבח חוץ מהשיעור. הן על ידי ריבוי תבערת הלב אל התאוות. כי התורה מרחף על הלב ומציל משניהם וכולי כנל. ב' וזה בחינת תרומה ומעשר לכהן וללוי. כי באמת צריכים להיזהר מזה מאוד, משני מיני תבערת הלב הנ"ל. כי גם כשבוער הלב להשם מטבח חוץ מהמידה, גם זה אינו טוב. כי על ידי זה יכול ליפול לגמרי חס ושלום. על כן צריכים תמיד להרבות בעסק התורה, כי התורה היא בחינת עמודה דאמצעיתא, שמצלת משתי התבערות של הלב כנ"ל. דהיינו, שמצלת מתבערת הלב אל התאוות חס ושלום, וגם מקרר את הלב שלא יבער חוץ מהמידה להשם מטבח, רק ילך בהדרגה ובמידה כסדר. כי אף על פי שבוודאי ראוי שיבער האדם להשם מטבח מאוד מאוד, וכך הוא טבע כל האדם בשורשם, שמצד היקידה שבלבבם כל אחד בוער מאוד מאוד להשם מטבח בלי שיעור וערך, אבל אף על פי כן צריכים להיזהר מאוד לצמצם ההתלהבות והתבערה הזאת שלא יהיה חוץ מהמידה חס ושלום. דליוקיד הלב כל גוף חס ושלום מריבוי ההתלהבות להשם מטבח. כי השם מטבח רוצה בקיום העולם כמו שאומרים ואבית תהילה מגושי עפר מקירוצי חומר וכו'. על כן צריכים לצמצם ההתלהבות שיהיה בהדרגה ובמידה בבחינת והחיות רצו ושוב. שלא יצא חוץ מהמידה חס ושלום. כי רבים נכשלו על ידי זה ונפלו לגמרי, על ידי ריבוי התבערה חוץ מהמידה. על כן צריכים לעסוק בהתורה, כי רק על ידי התורה הקדושה יכולים לקרר את הלב משני החמימות הנ"ל, דהיינו מתבערת התאוות חס ושלום, ומתבערת הלב להשם מטבח חוץ מהמידה. ולעבוד את השם מטבח בהדרגה ובמידה כסדר כרצונו הטוב. ועל כן צריכים לקדש את אכילתו מאוד. וזה בחינת 10 קדושות שיש בלחם, וכמבואר בטור אור החיים שיש 10 מצוות בפת עיין שם. כי הלחם סועד את הלב, כי פיתה סעדה דליבה. ועל כן על ידי האכילה נתחזק הלב, היינו שמתגבר תבערת הלב. כנראה בחוש שעיקר חיזוק תבערת הלב הוא על ידי האכילה שמביא חמימות וחיזוק להלב. ועל כן כשאין האכילה בקדושה על פי התורה, אזי מתגבר חס ושלום תבערת הלב על ידי האכילה, ויכול לבוא חס ושלום לשני הפגמים הנ"ל. כי לפעמים באים לתבערת הלב לתאוות הגוף על ידי האכילה חס ושלום, כמו שכתוב וישמן ישרון ויבעט וכו'. ולפעמים יכול לבעור ביותר חוץ מעמידה על השם יתברך על ידי אכילה ושתייה, שזהו בחינת ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, מכלל שהיו ראויים להשתלח בהם יד, כמו שפרש רש"י שם. כי ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו שיסתכלו בו בלב גס מתוך אכילה ושתייה, ונתלהבו להשם יתברך חוץ מעמידה. והסתכלו והציצו חוץ מהגבול בזה שאין להם רשות. שזהו בחינת פגם נדב ואביהו, בחינת שטויי יין נכנסו למקדש, שהפגם שלהם היה שנתלהבו חוץ מהשיעור, כמו שכתוב בקרבתם לפני השם וימותו. וזהו בחינת פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. כי זה שנתלהבין ובוערין להשם יתברך חוץ מעמידה, זה בחינת רום לבב וגסות. שעל ידי זה יכולים להיכשל לגמרי חס ושלום ולהתרחק מהשם יתברך, בחינת ורב מלבבך ושכחת את השם אלוקיך. ורוב בני אדם נכשלים בזה. כי באמת על פי רוב העיקר, מה שאין האדם מתקרב להשם יתברך, ואינו חוזר בתשובה להשם יתברך, אף על פי שהמניע מחמת התגברות תאוות הגוף, אבל גם זה הוא מניע גדולה מלהתקרב להשם יתברך. היינו ריבוי תבערת הלב להשם יתברך שבוער חוץ מעמידה. כי בוודאי, אם נתפוס איזה אדם שהוא בכלל ישראל, שלא נזרקה בו אפיקורסות ומינות, אם נשאל אותו אם הוא חפץ בתשובה לחזור להשם יתברך, בוודאי הכל ישיבו פה אחד שרוצים מאוד מאוד לשוב לשם מטבח, ומתגעגעים לזה מאוד מאוד ימים ושנים. וגם אם נשאל אותו אם רוצה לעשות איזה דבר בשביל השם מטבח, כדי לשוב אליו מטבח, כגון ללמוד דף גמרא, או ליתן פרוטה לצדקה, או לילך לטבול במקווה וכיוצא בזה מדברים המקדשים את האדם, בוודאי ישיב בפה מלא הן. כי בוודאי אני מרוצה לעשות בחפליים מהנ"ל, ובלבד שיועיל לי. כי אני יודע שכל זה אינו מועיל לי לפי עוצם ריבוי הפגמים והחטאים שפגמתי נגדו יתברך. ומחמת זה שנדמה לו שכל זה לא יועיל לו, על כן אינו עושה כלל. נמצא שמחמת ריבוי תבערת לבבו, מחמת שלפי מה שמשאר בלי בגדולתו יתברך, ואיך פגם נגדו יתברך, אשר לפי זה הוא צריך להתקדש בקדושה יתרה מאוד מאוד, ולסלק עצמו לגמרי מהעולם הזה, ולהשליך כל תאוות עולם הזה אחרי גבו, ולהתקדש בכל הקדושות, ולהתענות הרבה, ולסגף עצמו בכל הסיגופים שבעולם, וגם כל זה אינו מספיק לו לפי עוצם חטאיו, ומחמת שאינו יכול להתגבר על גופו לעשות כל אלה, מחמת זה אינו עושה כלל אפילו מה שיכול. ויש שנפלו כל כך בדעתם עד שאינם יכולים אפילו ללמוד דף גמרא או פרק משניות, מחמת שיודעים שצריכים לעשות הרבה מאוד ומחמת זה אינם עושים כלל. ועל זה כבר הזהיר אותנו מאוד שלמה המלך עליו השלום, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. כי מחמת שרוצה להיות צדיק הרבה כנ"ל, על כן הוא רשע הרבה חס ושלום כנ"ל. כי באמת, בוודאי היה ראוי שיהיה כך כמו שבוער בליבו כנ"ל, ולקדש עצמו בכל הקדושות ולהפוך פניו מהעולם הזה לגמרי וכו' וכו' ויותר ויותר. אבל, אף על פי כן, וכי מנדלה יכול למה בדקו למצווה, פלגה מצווה נמי לו להעביד? וכי מפני שאינו יכול להרוויח כל מה שיכולים להרוויח בזה העולם, אם כן לא ירוויח כלל, וגם יפסיד חס ושלום מה שיפסיד, רחמנה ליצלן, רחמנה לשזבן. כי בוודאי כל מה שיעשה זה דבר שבקדושה בשביל השם ידבח. אפילו נקודה קטנה באלמה, בוודאי לא יובד לעתיד שום דבר, אפילו דיבור אחד בתורה או תפילה, או פרוטה אחת לצדקה וכיוצא בזה. ולא די שזה לא יובד בוודאי בשום אופן, אפילו יהיה מי שיהיה, אפילו אם עבר חס ושלום על כל התורה כולה כמה פעמים, אף על פי כן אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, וכל מה שפעל ועשה בשביל השם ידבח, דבר גדול ודבר קטן, לא יובד דבר לעתיד. כי אף על פי שכתוב בספרים שמישהו רשע ומוסיף כוח בקליפה חס ושלום על ידי מעשיו הטובים, כבר יש על זה כמה תירוצים. כי אם היה כן בפשיטות, כבר עבדה התקווה של כל בעלי תשובה. כי בוודאי אי אפשר שישוב בפעם אחד להשם ידבח. ואם כן, מאיכן יתחיל לעשות תשובה? כי הלא בהתחלה עדיין אינו צדיק. ואם כן, מאיכן יזכה לשוב? ואין להאריך בזה. וגם אם היה חס ושלום כך, כמו שמובא שם בפשיטות. אם כן, היו צריכים כל הרשעים להמיר דתם לגמרי חס ושלום. ואם כן חס ושלום, יהיה המומר חשוב יותר מן הרשע שהוא עדיין בכלל ישראל. ובוודאי לא כן הדובו, כי אדרבה. אפילו פה יש ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כל זמן שיש בו איזו נקודה טובה עדיין, ואינו פורק עול לגמרי, ועושה לפעמים איזה דבר שבקדושה, בוודאי הוא יקר מאוד בעיני השם ידבח, ואי אפשר להאריך בזה שלא לצאת חוץ מן העניין. והכלל, כי כל מי שרוצה לחוס על עצמו שלא יובד את עולמו לגמרי, הוא מתגעגע לשוב להשם ידבח, אף על פי שאינו זוכה לשוב כראוי לו, אף על פי כן, כל מה שיעשה זה דבר שבקדושה, יהיה איך שיהיה, בוודאי לא יהיה נאבד דבר. אפילו אם לא יזכה לתשובה שלמה באמת על כל פנים, הדבר שבקדושה שיעשה לו יהיה נאבד כלל חס ושלום. מכל שכן שעל פי הרוב, כשיחזק בדעתו וירגיל עצמו מעט מעט בתוך דרכי הקדושה, סוף כל סוף יזכה לשוב בתשובה שלמה לשם ידבח כראוי. כי אין שום יאוש באוילום כלל כמבואר אצלנו כמה פעמים. ג. נמצא שהעיקר מה שאין האדם מתקרב להשם ידבח, הוא מחמת ריבוי תבערת הלב חוץ מהמידה כנל. וזה בחינת עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. דהיינו שהוא עושה מה שעושה, וכשמזכירים אותו לשוב להשם ידבח, הוא רוצה רק שיהיה נעשה תכף ומיד צדיק גמור כפנחס, ואם לאו, אינו רוצה כלל. ועל ידי זה נטרד ירובעם בן נבט. כי השם ידבח תפסו בבגדו ואמר לו חזור בך, ואני ואתה ובנישי נטייל בגן עדן. ושאל מי בראש? השיב השם ידבח בנישי בראש. ומחמת זה לא רצה לשוב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ולכאורה הדבר תמוע, כי הלא ירובעם היה חכם גדול. ואיך יעלה על דעתו לשאול את השם ידבח מי בראש, וכי יהיה חוטא נזכר? היעלה על הדעת שאחר שירשיע כל כך יהיה גדול יותר מדוד המלך עליו השלום, שעבד את השם ידבח ביגיעה גדולה מאוד מאוד כל ימיו. אך על פי הנעל מבואר העניין היטב, כי תכף כשיזכירו השם ידבח לשוב, תכף נתלהב ירובעם מאוד מאוד להשם ידבח בהתלהבות גדול ועצום מאוד, עד שלפי עוצם ההתלהבות אז היה יכול לעלות למדרגה עד שהיא הגדול מאוד, אפילו יותר מדוד המלך עליו השלום. והיה רוצה לשוב, רק באופן שיבטיחו השם ידבח שיזכה לתשובה גדולה כל כך, עד שיעלה למדרגה גבוה יותר מדוד המלך עליו השלום. נמצא שלא דיבר שטות גמור, כי לא עלה על דעתו שיהיה בחינם גבוה מדוד. רק ששאלתו היה שהיה רוצה לעבוד את השם ידבח כל כך עד שיעלה במדרגה יותר מדוד. וזה בוודאי אפשר ואפשר, כי כל אדם, אפילו פושעי ישראל, יכול לעלות למדרגות גבוהות מאוד. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אבל אף על פי כן השכיל מאוד במה שתלה תשובתו בזה דייקה. היינו שהשיב להשם מטבח שאינו רוצה לשוב כי אם בזה האופן שיהיה גדול מדוד. ועל כן השיב לו השם מטבח להפך שבן ישי בראש. כי הוא מחויב להיות מרוצה לשוב אפילו אם לא יזכיר רק למדרגה קטנה מאוד. כי עיקר התשובה הוא לב נשבר. ומאחר שאדם יודע שפגם כל כך, הוא מחויב להיות מרוצה שיעשה מה שיעשה בשביל השם יתברך, ואף על פי כן לא יזכה כי אם למדרגה פחותה מאוד. ואם לא יזכה על ידי כל עבודתו כי אם למעט עונשו בגהנם קצת, גם כן כדאי לבלות כל ימיו בעבוד עשה השם בשביל זה לבד. כי צער אחד בגהנם, רגע אחת, עולה יותר מכל העולם הזה כל ימי חייו. ואם יהיה מרוצה לכך, בוודאי השם יתברך ירחם עליו, כי חפץ חסד הוא, ורוצה בתשובתן של רשעים, והבא להתאר מסייעין לו. וברבות הימים, אם יהיה חזק בדעתו לבל יניח את מקומו, אפילו אם יעבור עליו מה, יוכל לזכות לעלות מדרגה לדרגה, ולקנות חיי אלו, ויזכה למה שיזכה אשרי לו. נמצא שמה שהאדם בוער להשם יתבע חוץ מהמידה, מחמת זה נכשל לגמרי חס ושלום. וזה בחינת גסות ורום לבב. כי מחמת הגאות שבלבבו, אינו רוצה לעבוד את השם יתבע, כי אם כשיזכה לעבוד את השם יתבע בעבודה גבוה מאוד כנל. כי באמת, אף על פי שבוודאי ראוי לאדם לעבוד את השם יתברך בכל מיני עבודות, ולסלק עצמו מהעולם הזה לגמרי כי לכך נוצר, אף על פי כן יקר בעיני השם יתברך כל תנועה ותנועה שעושים בשבילו יתברך. על כן, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, ואם אין אתה זוכה להתגבר לעשות כראוי לך, על כל פנים עשה מה שתוכל, הן מעט, הן הרבה, ועל כל פנים לא תאבד עולמך לגמרי חס ושלום. דלת. ועל כן צריכים לקדש את האכילה של ישראל בכמה קדושות כדי שלא יבער הלב על ידי האכילה חוץ מהמידה לימין או לשמאל. כי שניהם אינם טובים כנל. וזה בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע. כי הוא מעורב טוב ורע ושניהם פגומים. כי גם הטוב הוא פגום. כי הוא חוץ מהמידה, והרע בוודאי הוא רע. ועל כן הזהיר השם יתברך שלא יאכל אכילה זאת שמעורב טוב ורע כנ"ל, כי צריכים להתדבק בעץ החיים שהוא התורה שמקרר את הלב, שיהיה בהדרגה ובמידה כנ"ל. כי אדם הראשון פגם בשני הבחינות הנ"ל כמובן, שאדם הראשון הסתכל במדלה עוול לרשו, שזה בחינת תברת הלב להשם יתברך חוץ מהשיעור. וגם מבואר בתורה שפגם על ידי ריבוי תאווה, כמו שכתוב וכי תאווה הוא לעיניים וכו'. היינו שני הבחינות הנ"ל, שהם תברת הלב להשם יתברך חוץ מהמידה, ותברת הלב אל התאוות שזהו בחינת עץ הדעת טוב ורע שנקרא טוב ורע. ושניהם לגנאי. כי גם הטוב ההוא הוא פגום מחמת שהוא חוץ לעמידה כנ"ל. כי הבא תליא, מחמת שהאדם בוער חוץ מעמידה כשאינו זוכה לקרר חמימותו על ידי התורה הקדושה, אזי יוכל חס ושלום ליפול על ידי זה לתאוות רעות ולהיכשל מאוד כנ"ל. שזהו בחינת יעלו שמיים ירדו תאומות, שמחמת שהעליהו שלא כסדר עד לשמיים, גם הירידה חס ושלום עד התאום חס ושלום. בחינת מפני זעמך וקצפך כי נשאתני ותשליחני. כי זהו בחינת הריסה, בחינת פן ירסו לעלות אל השם וכמבואר במקום אחר. ועל כן עיקר מה שנכשלה חווה על ידי שהוסיפה אל הציווי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל דחפה עד שנגעה בו וכו'. כי מה שהוסיפה על הציווי ואמרה שגם הנגיעה האסורה זה בחינת חוץ מהמידה. ועל ידי זה נכשלה לגמרי ואכלה מעץ הדעת. ועל כן גם בתחילה, עיקר התחלת הסתת הנחש היה על ידי הוספה, שאמר אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן וכו'. וזה בחינת מה שהיה שואל עשיו את אביו, אבא, איך מעשרין את התבן ואת המלח? וזהו מה שהזהירה התורה, לא תוסיפו על הדבר ולא תגרעו ממנו. וכמו שכתב שלמה המלך עליו השלום, ולא תוסיף על דבריו. כי כל זה הוא בחינת ריבוי אור חוץ מהמידה, שעל ידי זה יוכל להיכשל לגמרי חס ושלום כנל. וזה בחינת תרומה לכהן שצריכים ליתן מן הלחם תרומה לכהן. כי הכהן ממשיך רוח אלוקים המרחף על פני המים שהיא התורה, שהוא הרוח של כאן פרע המנשב על הלב לקרר חמימות הלב כנל. כי זה בחינת ברכת כהנים, בחינת וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. ועיקר ברכת כהנים הוא שלום, כמו שמסיימין וישם לך שלום. ועל כן ברכת כהנים הוא אצל שים שלום. ושלום זה בחינת שעושין שלום בין המידות על ידי התורה, שמרחפת על הלב ומקרר את התאוות, וגם מצמצמת את התלהבות הלב שלו יהיה מתלהב חוץ מהמידה. וזהו בחינת שלום שמחבר שני הפכים, הנפש והגוף. כי הנפש בוערת לשם מטבח בלי שיעור, וכן הגוף להתאבות חס ושלום. וצריכים לקרר הלב על ידי התורה ולהמשיך בחינות שלום, שיהיה שלום בעצמיו ולעבוד את השם מטבח בהדרגה ובמידה. ועל כן, ברכת כהנים הוא על ידי נשיאת הידיים. כי הידיים הם בחינת כאן פרע, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. כי כשנושאין הידיים, נתנשאין הכאן פרע שסמוכין עליהם, כמבואר בפויסקים. שבשביל זה נשבר הגף תמאה, טרפה. כי בוודאי נקבע הריאה. וידיים הם במקום הכנפיים שבעוף. נמצא, כשנושאין הידיים, נתנשאין כאן פרע, אשר בהם הרוח המנשב על הלב שמקרר חמימות הלב כנל. וזה בחינת ברכת כהנים שהוא שלום, שמברכין בנשיאת כפיים דייקה, כדי להמשיך הרוח שבכאן פרע שנושב על הלב ויקרר חמימות הלב, ולזכות לעבוד השם מטבח בהדרגה ובמידה שזהו בחינת שלום כנל. כי עיקר התורה הוא אצל הכהן, כמו שכתוב, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. כי הכהנים ממשיכין התורה לישראל, שהוא בחינת רוח חיים שבכנפריה, שממשיכין בנשיאת כפיים על ידי ברכת כהנים, שהוא בחינת שלום כנל. ועל כן גם התורה נקראת שלום, כמו שכתוב, השם עוז לעמו ייתן וכו'. ועל כן צריכים ליתן תרומה לכהן, שעל ידי זה מקדשין את הלחם הסועד את הלב, שלא יבוא חמימות אל הלב חוץ מהמידה כנל. כי על ידי הכהן נמשך הרוח שבחנפי ריאה מקרר חמימות הלב, הנמשך על ידי האכילה כנל. ועל כן צריכים ישראל לקדש אכילתם על פי התורה, כמו שכתוב בתורתך בתוך מאי. כדי לקרר על ידי התורה חמימות הלב שנמשך על ידי האכילה כנל. וזה בחינת נטילת ידיים במים קודם האכילה. כי צריכים לקדש את הידיים במים ששם רוח אלוקים מרחפת, בבחינת ורוח אלוקים מרחפת על פני המים כנל. ועל כן על ידי המים מקדשין את הידיים שיהיה בהם רוח אלוקים, שהוא הרוח שבחנפי ריאה שהם כנגד הידיים. ואז יכולים לשאת את הידיים בקדושה גדולה, בבחינת שאו ידיכם קודש, בבחינת נשיאת כפיים. ועל ידי זה נתנשאין הכנפי ריאה ומרחפין על הלב שלא יזיק האכילה חס ושלום, שלא תביא האכילה ריבוי חמימות בלב, שלא יבער הלב חס ושלום חוץ מהמידה דליוקד כל גופה כנל. וזה בחינת תרומה לכהן ומעשר ללוי. כי עיקר הצמצום הוא על ידי הלוי שהוא בחינת צמצום כידוע. כי הכהן ממשיך רוח חיים לקרר הלב. אבל עיקר הצמצום שיהיה בהדרגה ובמידה הוא על ידי הלוי. ועל כן תרומה לכהן אין לה שיעור, כי שם בבחינת כהן הוא עדיין בבחינת בלתי שיעור. רק החכמים שהם בחינת תורה שבעל פה הם נתנו שיעור, כי עיקר השיעור וצמצום הוא על ידי הדיבור שהוא בחינת מלכות פה, תורה של בעל פה קרינן לה. ועל כן החכמים שהם בחינת תורה שבעל פה נתנו שיעור ומידה גם לתרומה הניתן על הכהן. אבל עיקר השיעור והמידה הוא בבחינת לוי. ועל כן צריכים ליתן מעשר ללוי כדי לצמצם הלב שיהיה בהדרגה ובמידה כראוי. ועל כן בכל העבודות של בית המקדש היה הלוי מסייע לכהן, כמו שכתוב, וילבו עליך וישרתוך. כי הלוי עושה גבול ומידה להקדושה הנמשכת על ידי הכהן שיהיה בהדרגה ומידה. שזהו בחינת מה שהיו הלווים מנצחים בשיר על הדוכן. כי שיר הוא מסיטרה דגבורה כמובן. ועיקר השיר הוא בחינת מידות וצמצומים שנצטמצם הרוח שבחנפי הריאה שמשם יוצא הכל מהגרון. ועל ידי שיודעין לצמצם הרוח שבחנפי הריאה במידות ומשקל השיר כראוי, על ידי זה עיקר השיר כידוע בחוש. נמצא שהשיר הוא בחינת צמצום הרוח שבחנפי ריאה שינשב כסדר על הלב. כי גם הרוח שבחנפי ריאה צריכים לצמצם שינשב בהדרגה ובמידה, שזהו בחינת עבודת הלוי שמסייע את הכהן בשעת הקורבנות. ועיקר עבודת הלוי היא השיר שעולה ויורד בנגינה כפי משקל השיר, בבחינת לעשות לרוח משקל. היינו לרוח שבחנפי ריאה. וב. וזה בחינת מה שהלוי יוצק מים על ידי הכהן קודם ברכת כהנים. כי המים ששם הרוח אלוקים מרחפת, ועל כן עיקר הקדושה על ידם. כי על ידי תברת הלב חוץ מהמידה משם באים חס ושלום כל הפגמים שהם כל הטומאות חס ושלום. ועיקר הטהרה והקדושה להתאר מזה הוא על ידי הרוח שבחנפי ריאה שהוא בחינת התורה, שמקרר את הלב ומתאר את הלב מכל החמימות ומכל הפגמים. ועל כן עיקר הטהרה מכל הטומאות שבעולם הוא על ידי המים, כי שם רוח אלוקים מרחפת, כמו שכתוב ורוח אלוקים וכו'. ועל ידי זה נתבטלים כל הטומאות הבאים על ידי חמימות הלב. ועל כן, כשם שצריכים להתאר במים מטומאה לטהרה, או מקדושה קלה לקדושה חמורה, כן צריכים לטבול מקדושה חמורה לקלה, שזהו בחינת 5 טבילות ו10 קידושין שהיה הכהן הגדול טובל ומקדש ביום הכיפורים, בכל עת שמשנה בין מקדושה קלה לחמורה ובין מחמורה לקלה. כי אפילו כשיוצאים מקדושה חמורה לקלה צריכים להתאר במים כדי להמשיך רוח אלוקים המרחף על פני המים, שלא יזיק לריבוי הקדושה חס ושלום, שלא יתלהב הלב על ידי זה לצאת חוץ מהגבול כנל. ועל כן הלוי יוצק מים על ידי הכהן קודם נשיאת כפיים. כי עיקר הצמצום והמידה הוא על ידי סיטרה דלוי, שעל ידי זה יכול הכהן להמשיך רוח אלוקים בנשיאת כפיים, לקרר הלב ולצמצמו בהדרגה ובמידה כנל. זין. וזה בחינת תרומה שדרשו רבותינו ז"ל תרי ממאה. כי התרומה לכהן כדי לקרר חמימות הלב משנה החמימות הנעל כנל. דהיינו מהחמימות של הקדושה יותר מדי ומחמימות של התאוות חס ושלום וכנל. ועל כן איתה שתרומה הוא בחינת התורה, כי תרומה הוא אותיות תורה מם. היינו התורה שניתנה למם יום כמובן. כי בחינה הנעל הנעשה על ידי התרומה, דהיינו לקרר חמימות הלב כנל, זהו בחינת התורה, כי עיקר רוח אלוקים המרחף על הלב לקרר החמימות הנעל הוא בהתורה וכנל. כי על ידי דיבורי התורה, והדיבור רוח אלוקים, רוח ממללה, רוח החיים, כמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה ותרגומו לרוח ממללה, כמו שמבאר רבנו ז"ל במקום אחר. על ידי זה ממשיכין רוח החיים שבכנפי ריאה ומקררין חמימות הלב, דליוקיד את גופה בשני החמימות הנ"ל. וזהו בחינת התרומה תרי ממאה. מאה זה בחינת הדיבור שנקרא מאה, בחינת מאה ברכות שצריכים לברך בכל יום, כדי לקדש את הדיבור ולהמשיך רוח חיים וברכה על ידו. שהם בחינת מאה אדנים של המשכן, שכל זה הוא בחינת מלכות אדני, שהוא בחינת הדיבור שכלול מעשר, ועשר מעשר בחינת מאה כידוע. ועל ידי שנותנים להכהן תרומה תרי ממאה, על ידי זה ממשיכין רוח החיים הנ"ל שבכנפי ריאה הנמשך על ידי דיבורי התורה כנ"ל, שמקררין שני החמימות הנ"ל, חמימות של הקדושה יותר מדי וחמימות של התאוות כנ"ל. ועל כן נותנין תרי ממאה, כדי לקרר שני החמימות הנ"ל. כי יש 50 שערי קדושה וכנגדם 50 שערי טומאה. וזה ידוע שהעיקר הוא שער החמישים, שמשם מקבלים כל השערים כמובן. וצריכים לראות לחוף את יצרו על ידי עסק התורה הקדושה, ואז יוצאים מ-50 שערי טומאה ל-50 שערי קדושה, שזהו עיקר בחינת התורה שניתנה ל-50 יום. כמו שאנו אומרים בשבועות, והבדלתנו מ-50 שערי טומאה, והכנסתנו ב-50 שערי קדושה. כי על ידי התורה זוכין לצאת מ-50 שערי טומאה ל-50 שערי קדושה. בעיקר התיקון הנעשה על ידי התורה, שעל ידי זה זוכין לצאת מ-50 שערי טומאה ל-50 שערי קדושה, ובחינת הנ"ל, דהיינו מה שעל ידי עסק התורה ממשיכין רוח אלוקים לרחף על הלב, דליוקיד כל גופה בשתי החמימות הנ"ל. בעיקר התיקון הוא בבחינת שער החמישים, שהוא בחינת יום החמישים, שהוא שבועות שבו ניתנה תורה. כי בקדושה צריכים לצמצם חמימות הלב שלא יצא חוץ מהמידה, שזהו בחינת שער החמישים שאי אפשר להשיגו, שאפילו משה רבנו לא השיגו. כמו שכתוב, ותחסרהו מעט מאלוקים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. ועל כן אסור לרדוף ולצאת חוץ מהמידה, שזהו בחינת שער החמישים שאי אפשר להשיגו. כי על ידי התורה מצמצמין האור של שער החמישים וממשיכין משם מערה לממתת שערי קדושה, שזהו בחינת מזוקק שבעתיים הנאמר בתורה. אבל שער החמישים אי אפשר להשיג ואסור להרוס לעלות לשם, כי זהו בחינת חוץ מהמידה הנ"ל. ולהפך, בטומאה חס ושלום. צריכין על ידי התורה לשבר כל שער חמישים של הטומאה, ואז ממילא בטלין כל ה-49 שערי טומאה, כי עיקר שורשם וחיותם משם, משער החמישים כנ"ל. נמצא שעל ידי התורה מתקנין שער החמישים של הקדושה, דהיינו שמצמצמין אותו כדי שנוכל לקבל משם על ידי 49 שערי קדושה, שכולם מקבלים משער החמישים כנ"ל. וכן זוכין על ידי התורה לשבר ולבטל שער החמישים של הטומאה, שעל ידי זה נתבטלין כל שערי הטומאה שיניקתה משער החמישים כנ"ל. וזהו בחינת תרומה שהוא בחינת התורה כנ"ל, שהוא תרי ממאה. דהיינו אחד אחד מ-50. כי צריכים לתקן ולברר התבואה שהוא הלחם הסועד את הלב, צריכים לבררו ולתקנו משני החמימות הנ"ל. מחמימות של הקדושה יותר מדי, ומחמימות של הסתרא אחרא כנ"ל. וכל החמימות אלו נמתקין ונתקנין על ידי התרומה לכהן, שהוא תרי ממאה. דהיינו אחד אחד מ-50 שנותנין לכהן, שממנו מקבלין הרוח חיים לקרר חמימות הלב, לתקן שער החמישים של הקדושה, שירד האור בהדרגה ובמידה כסדר. וכן, לשבר ולבטל שער החמישים של הטומאה שהוא חמימות הלב מאוד להתאבות. כי כשנתבטל ונופל שער החמישים של הטומאה, נתבטלין כל הטומאות שניקתה משם כנ"ל. ואז יוצאים מ-50 שערי קדושה מ-50 שערי טומאה ל-50 שערי קדושה, ונתבררין כל ניצוצות הקדושה מ-50 שערי טומאה, ונכללים ב-50 שערי קדושה. ונתפחין ה-50 שערי תומה ונכללים ב-50 שערי קדושה. כי העוונות נתפחין לזכויות. ואז נעשין מהם 100 ברכות שהוא שתי פעמים 50 וחנל. וזה זוכין על ידי התרומה שיתרה מ-100, שעל ידי זה נשתלח ברכה בהתבועה על ידי הכהן, בחינת 100 ברכות וחנל. וזה בחינת 50-50 לולאות שהיו ביריות המשכן, והפרוכת המבדלת בין הקודש ובין קודש הקודשים הייתה נתונה תחת הקרסים המחברים 50 לולאות הנ"ל. כי עיקר תיקון הקדושה הוא על ידי הפרוכת המבדלת בין הקודש ובין קודש הקודשים, שהוא בחינת צמצום הנ"ל, לצמצם התלהבות הלב שלא יתלהב יותר מדי דליוקד כל גופה. שזו בחינת העזרה שהזיר השם מטבח אפילו את הכהן גדול, ועל יבו וכל עת אל הקודש אל מבית לפרוכת, אשר על ארון העדות ולא ימות. ופרש רשי, ולא ימות כמו שמתו נדב ואביהו בקרבתם לפני השם וימותו. כי נתלהבו ונכנסו חוץ מהמידה, שעל ידי זה יצא אש מעת השם ותאכל אותם, בחינת אש הנעל של הלב שהימוק את כל גופה אם אין מצמצמין אותו חס ושלום. וכשזוכין להמשיך על עצמו קדושת הפרוכת המבדלת הנ"ל, שהוא פרוכת הפריס, הבחינת צמצום הנ"ל, על ידי זה עיקר התיקון. ואז זוכין לצאת מ-50 שערי טומאה ל-50 שערי קדושה. כי עיקר יניקת הטומאה הוא מבחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים חס ושלום כידוע. שזהו בחינת אל תצדק הרבה ואל תרשה הרבה כנ"ל. נמצא שעל ידי הפרוכת המבדלת שהוא בחינת צמצום הנעל שלו ייכנס לפנים מן הגבול שלו, על ידי זה עיקר התיקון. ואז מכניעין 50 שערי טומאה ומעלין הטוב שהיה קבו שם. ואזי נכפלין השערים של הקדושה בבחינת 100 שערים, בחינת 100 ברכות הנעל, בבחינת ויזרה יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה עם 100 שערים ויברכהו השם. כי זכה להפוך מרע לטוב ונעשה 100 שערים וחנל. וזה בחינת 50-50 לולאות שביריות המשכן, שהם מכוונים על הפרוכת המבדלת הנ"ל. כי על ידי הפרוכת המבדלת בין הקודש ובין קודש הקודשים, היינו צמצום הנ"ל, על ידי זה נכללין 50 לולאות שביריות החיצונות, שמהם היה יניקה ל-50 שערי טומאה, כשלא היו יכולים להתחבר ל-50 שערי קדושה מחמת ריבוי אור וחנ"ל. אבל על ידי הפרוכת המבדלת שהוא התיקון, כי צמצום האור הוא עיקר התיקון כידוע, ואז יכולים לקבל ולהתחבר 50 לולאות שביריות החיצונות ו-50 לולאות שביריות הפנימיות המכסות את קודש הקודשים. ואז נעשה המשכן אחד בבחינת והיה המשכן אחד, כי נתבטל יניקת הטומאה ונעשה בחינת 100 שערים של הקדושה שהם לולאות שבשני החוברת כנ"ל. וכל זה ניתקן די כעל ידי הצמצום האור בהדרגה ובמידה שהוא בחינת פרוכת המבדלת, בחינת ועל יבו וחולת אל הקודש אל מבית לפרוכת, כנ"ל. וזה בחינת מעשר ללוי. כי עיקר התיקון והצמצום הוא על ידי סיטרה דלוי שהוא בחינת צמצום כידוע. ועל כן אף על פי שנתנו תרומה לכהן, עדיין לא נצטמצם האור בשלמות. ועל כן מן התורה אין לתרומה שיעור, כי שם בבחינת כהן איש החסד עדיין לא נצטמצם האור. רק חכמים נתנו שיעור גם לתרומה, כי החכמים הם בחינת תורה שבעל פה, שהוא בחינת הדיבור, שהוא צמצום האור וחנל. אבל העיקר הצמצום הוא על ידי הלוי, וזה בחינת מעשר ללוי. כי גם הרוח חיים הנמשך על ידי הכהן צריכים לצמצמו ולקבלו על ידי כלים. וזה בחינת מעשר ללוי, כי הלוי הוא בחינת צמצום שמצמצם האור בהדרגה ובמידה כנ"ל. ואז כשמקבל הלוי המעשר ונצטמצם האור כראוי, אז הוא עיקר השלמות. ואז נותנין מעשר מן המעשר לכהן אחד ממאה. כי חוזר המאה ונכלל באחד שזהו עיקר התיקון שיחזור הכל לשורשו. שזהו בחינת א' י' ק' ב' ח' ר'. שזהו עיקר התיקון של 100 ברכות שיחזרו 100, שהוא התפשטות כל העולמות שכלולין מ-10 ו-10 מ-10, שיחזור הכל ויוכלל בשורשו באחד בבחינת והיה משכן אחד כנל. יוד. לעניין מה שצריכים לצמצם ריבוי ההתלהבות. כי מחמת ריבוי ההתלהבות אין יכול לעשות כלל כנל. וזהו, לא בשמיים מי, לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחן עלינו וכו'. ופרש רשי שאילו הייתה בשמיים היית צריך לעלות אחריה. ולא מעבר לים וכו', היינו כנל. כי לפי ריבוי ההתלהבות של הלב שבוער מאוד להשם יתבחד לשמיים, אין מספיק לו שום עבודה שבעולם שאפשר לו לעשות, כי נדמה לו שעדיין אינו יוצא כלל, ומחמת זה אינו עושה כלל חס ושלום, כנל. ועל זה הזהירה התורה הקדושה אמורה לנו דרך החיים לא בשמיים, כי אין הקדוש ברוך הוא בבטרוניה עם בריאותיו, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. כלומר, שאין הדבר כמו שנדמה לך שאין אתה יכול לעבוד השם יתברך, כי אם כשתעלה לשמיים, שתעשה עבודות שאין בידך לעשות שהם גבוהים ממך כגבוה השמיים. וזהו שפרש רשי שאילו הייתה בשמיים, היית צריך לעלות אחריה. היינו שבוודאי האמת הוא כמו שנדמה לך, כי בוודאי אפילו אם לא היה אפשר לקיים את התורה כי אם לעלות לשמיים, היינו לעשות עבודות גבוהות מאוד, תכף שהם מבחינת שמיים. בוודאי היית צריך לעלות אחריה, כי בוודאי ראוי לאדם לעבוד את השם מטבח בתכלית תכלית מדרגה עליונה נקרא שמיים. אבל השם מטבח חפץ חסד הוא, והוא יודע יצרנו כי אפר אנחנו ויצר לב האדם רע מנעוריו. ואי אפשר לכל אדם להתחיל תכף בעבודות גבוהות לשמיים. ואפילו לאחר ההתחלה, עליו כל אדם זוכה אפילו בסוף ימיו לעבודות גבוהות. ואם כן, חס ושלום, אם לא ירצה השם יתברך לקבל עבודות פשוטים של סתם אנשים הכשרים, אם כן, עבדה התקווה חס ושלום של רוב העולם. אבל באמת אין התורה בשמיים דווקא. דיינו שלא יהיה אפשר לזכות לתורה כי אם על ידי מדרגות גבוהות בחינת שמיים, כי לא בשמיים היא וכו'. וסיים המקרא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. היינו, כי אין הקדוש ברוך הוא בבטרוניה עם בריאותיו. ואין הקדוש ברוך הוא חפץ מהאדם שיעלה לשמיים, דהיינו שיעשה עבודות גבוהות די כמה שאין בכוחו לעשות. רק, השם יתברך חפץ מהאדם שיעשה מה שאפשר לו לפי מדרגתו, דהיינו שילך מדרגה לדרגה בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, שצריכים ללך מדרגה לדרגה. נמצא שאין האדם צריך כי אם לעבוד את השם יתברך לפי מדרגתו, דהיינו שימשוך עצמו מעט מעט, כמו שאנו מבקשים בכל בוקר שתרגילנו בתורתך, שתרגילנו די ככנל. נמצא שאין האדם צריך כי אם להתקרב ולעלות למדרגה קרובה אליו מאוד, כנל. וזהו, לא בשמיים וכולי, שאין אתה צריך לעלות לשמיים כנל, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כי באמת התורה והעבודה שאתה צריך לקיים כפי רצונו יתברך הוא קרוב אליך מאוד. כי אין אתה צריך רק להתגבר לעלות ממדרגה למדרגה הסמוכה שהיא קרובה אליך מאוד. ועל זה אתה מוזהר בפיך ובלבבך לעשותו. דהיינו על ידי דיבורי תורה ותפילה, שהם מקררים חמימות הלב משני הבחינות הנ"ל, שעל ידי זה זוכים לעשות ולקיים את כל התורה ולעלות מדרגה לדרגה הסמוכה. בבחינת, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו כנ"ל. דהיינו, הדבר שקרוב אליך מאוד, שהוא מדרגה הסמוכה, על זה אתה צריך להתגבר בפיך ובלבבך לעשותו. דהיינו, על ידי הדיבור פה הקדוש שמקרר חמימות הלב משני הבחינות כנ"ל. שעל ידי זה זוכים לעלות מדרגה לדרגה ולעשות את כל דברי התורה הזאת כנ"ל, אמן ואמן.